Bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Awaria systemu zarządzania ruchem lotniczym w całej Polsce, samoloty nie startują. W 80 miastach w kraju ruszają antyimigranckie demonstracje i kontrmarsze antyfaszystowskie. Wkrótce zostanie uwolnionych kolejnych 10 zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Rano doszło do awarii systemu zarządzania ruchem lotniczym. Samoloty lądują, ale dochodzi do ograniczeń w startach na części polskich lotnisk. Sytuacja jest dynamiczna, ustalamy źródła awarii, robimy wszystko, żeby wszystkie samoloty, które mają zaplanowane operacje startów ze wszystkich polskich lotnisk, mogły jak najszybciej je przeprowadzić, tak przekazał rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj. Dodał, że w praktyce awaria oznacza, że w polskiej przestrzeni powietrznej może poruszać się mniej samolotów. Jak poinformowała rzeczniczka lotniska Chopina, Anna Dermont, w związku z awarią systemów informatycznych na terenie całego kraju nie jest możliwe wykonywanie operacji startów samolotów. Operacje lądowań odbywają się zgodnie z procedurami. Sytuacja jest monitorowana i lotnisko będzie o wszelkich zmianach informować na bieżąco. Kilkaset osób zebrało się w okolicach Pałacu Kultury w Warszawie, żeby wziąć udział w manifestacji, która odbywa się pod hasłem Stop Imigracji. Organizatorem protestu jest Konfederacja. Łączymy się z Anną Orzeł. Witaj. Witam. Powiedz, kto i przeciw komu protestuje? No, marsz zaraz się rozpocznie. Poza członkami, zwolennikami Konfederacji są też przedstawiciele środowisk kibicowskich czy pseudokibicowskich. Protestujący mówią o tym, że obawiają się w związku z ich zdaniem niekontrolowaną migracją o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich bliskich. Chcą tego bezpieczeństwa i na granicach, i na polskich ulicach. Chcą przestrzec, tak mówią, tak tłumaczą, przed błędami, które popełniły inne państwa, Niemcy czy Francja, przyjmując migrantów. Podobne protesty rozpoczynają się też w innych miastach. Na liście jest ich około 80. Marsz, jak mówią organizatorzy, to również hołd oddany polskim pogranicznikom. Mówiła Anna Orzeł. Dziękuję. Będziemy się z Anią jeszcze dzisiaj słyszeć. Tymczasem przenosimy się nieco dalej. W centrum miasta Warszawy, w okolicach Rotundy, rozpoczął się właśnie marsz środowisk antyfaszystowskich. Jego uczestnicy zebrali się po to, żeby pokazać, jaki mają stosunek do migrantów w kwestii uchodźców i do nienawiści, jaką prezentują wobec obcokrajowców środowiska prawicowe. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powiedz, jak przebiega marsz i co mówią jego uczestnicy. No, demonstranci przyszli tutaj w okolice Ronda Dmowskiego, tutaj gdzie znajduje się właśnie warszawska rotunda, po to, aby no, głośno wykrzyczeć ten swój sprzeciw wobec prawicowej narracji, jaką da się słyszeć w przestrzeni publicznej, a która dotyczy właśnie obcokrajowców. Organizatorzy marszu głośno mówili o tym, że migranci to są nasi sąsiedzi, to ludzie tacy jak my, którzy chcą żyć spokojnie i godnie w Polsce. Posłuchajmy. Dzisiaj migranci to są nasi koledzy z pracy, to są nasze koleżanki z pracy. Coraz więcej pracowników w Polsce to pracownicy migrujący. Należy im się nasza solidarność, nasze wsparcie, nasze braterstwo i siostrzeństwo. Tak mówił Filip Ilkowski, politolog, działacz Fundacji Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi, pomysłodawca tego dzisiejszego marszu. Ci, którzy tutaj przyszli, mają transparenty. Na nich napisy, hasła prouchodźcze. Widzimy chociażby takie napisy jak stop faszyzmowi, stop rasizmowi i też takie, które mówią o tym, że migranci są mile widziani w Polsce. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Donald Trump zapowiedział, że wkrótce zostanie uwolnionych kolejnych 10 zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Informację ogłosił podczas kolacji z parlamentarzystami w Białym Domu. W swoim wystąpieniu odniósł się też do innych inicjatyw dyplomatycznych, mówiąc o roli amerykańskiej dyplomacji w rozwiązywaniu konfliktów. Szczególne uznanie wyraził wobec specjalnego wysłannika na Bliski Wschód, Steve'a Witkoffa, którego pochwalił za skuteczność w prowadzeniu negocjacji. W Gazie odzyskaliśmy większość zakładników, wkrótce wróci kolejnych 10 i mamy nadzieję, że uda się wszystko zakończyć. Steve Witkoff spisał się fantastycznie, wykonał świetną robotę, to bardzo dobry człowiek i świetny organizator. Od ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku z Gazy uwolniono ponad 140 z ponad 250 porwanych osób, natomiast około 50 nadal pozostaje w niewoli, w tym około 20 osób uznaje się za żywe. klimat. Jakość powietrza w kraju jest dobra albo bardzo dobra, jedynie w Gdańsku powietrze jest umiarkowanej jakości. 51% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W znacznej części kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, deszczowe i wietrzne. Na północy, wschodzie i w centrum mogą pojawić się burze z gradem i opady będą intensywne. W Gorzowie i Łebie 20 stopni, w Łodzi 22, w Ełku i Przemyślu 23, a w Legnicy 27. Autopromocja. Podobno ten jasnowidz dotykał wszystkich przedmiotów, miał jakieś wizje. Lato 2025 na scenie teatralnej Trójki. Radosław Paczocha z premedytacją. Reżyseria Jarosław Tumidański. Jeśli tylko była w mieście, nie opuściła żadnego karaoke. Uwielbiała śpiewać. Dzisiaj po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, autor sztuki Radosław Paczocha. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 1999 zł. Taniej o 1000 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz banan luz tylko 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złote 89 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Netto, patent na tanie zakupy. Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel i wybierz model dopasowany do Twojego biznesu. Opel Combo Vivaro oraz produkowany w Polsce Movano z napędem elektrycznym lub spalinowym. Dostępne w specjalnych letnich cenach. Teraz z przedłużoną ochroną ProCare. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku wybrane produkty z rabatem minus 50%. W tym tygodniu wybrane poduszki na krzesła oraz t-shirty dla dorosłych idealne na lato. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Bo najtańsza sobota w Biedronce to okazje najlepsze pod słońcem. Tylko w tę sobotę słodka papryka czerwona na wagę 5,99 za kilogram, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,95 za słoik z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 słoiki na kartę oraz ręcznik papierowy Queen Mega Sweep 120 metrów 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najtańsza sobota to dobry powód, by iść do Biedronki. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Otwórz się na zmiany z Brico Marche. Tylko do 26 lipca. Solidne drzwi techniczne uniwersalne Technik. Tylko 469. A farba emulsyjna Eko Śnieżka 10 litrów za jedyne 69,99. Sprawdź więcej na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Szachmat dla VAT w MediaMarkt. Tylko do 21 lipca. Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Co za wspaniała ucieczka z peletonu. Pierwszy kolarz mija linię mety i nie przestaje pedałować. Co za sytuacja, proszę Państwa. Dokąd on tak pędzi? A już widzę, zatrzymał się przy salonie Toyoty. A tam tylko teraz. Dynamiczna, ekonomiczna i hybrydowa Toyota Yaris. Z korzyścią do 16 100 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Proszę Państwa, co za super oferta! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Olga Szućko, Kinga Kurysia i Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem w drugiej godzinie programu, w którym rozmawiamy głównie o Argentynie. Dlatego nie mogłam zwyczajnie nie mogłam tego właśnie utworu nie zabrać dziś ze sobą. Dużo dziś mówimy w audycji o argentyńskiej kulturze, ale przyjrzymy się teraz historii tego regionu, a w zasadzie historii naprawdę zamierzchłej, bo jest z nami bioarcheolożka dr Dagmara Socha z Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym w świecie archeologów wiąże się zazwyczaj Ameryka Południowa, a mówiąc trochę dokładniej Andy, bo o nich przede wszystkim będziemy dziś rozmawiać? Andy są takim miejscem dosyć niezwykłym, ponieważ bardzo rozbudzają wyobraźnię i wszelkie badania, które tam prowadzimy, bardzo często trafiają na różne łamy popularno-naukowe, ponieważ jest to bardzo fascynujący obszar, bardzo odmienny kulturowo od tego, o czym rozmawiamy w przypadku Starego Świata. I dlatego właśnie te kultury, a także ich cywilizacja, osiągnięcia technologiczne wzbudzają bardzo duże zainteresowania. To przede wszystkim Inkowie. Głównie znamy ją przez pryzmat Inków, którzy są najpopularniejszą kulturą, która była jako ostatnia i z którą właśnie Europejczycy mieli kontakt. No jeśli chodzi jednak o historię samych Andów, jest ona bardzo bogata. Tutaj też niektórym słuchaczom mogą się kojarzyć takie kultury jak Nazca, Chimu, słynne geoglify, które są widoczne tylko z powietrza. To powiedzmy jeszcze o tym regionie wysokogórskim, jakim są Andy, tak żeby sobie to spróbować zwizualizować państwa pracy jako naukowców. Gdzie zazwyczaj położone są stanowiska badawcze i w jakich warunkach zwykle pracują archeolodzy? Jeśli chodzi o Andy, to tak naprawdę pracujemy w każdym rodzaju warunków, ponieważ są one niezwykle zróżnicowane, co wiąże się z tym, że są one dosyć stromymi górami, więc te piętra roślinne zmieniają się bardzo szybko. No i tutaj mówimy od pustyni, która znajduje się na wybrzeżu, poprzez obszary wysokogórskie aż do 5000, a nawet czasem wyżej, gdzie pracujemy, po wschodni stok, gdzie mamy właśnie do czynienia z lasami tropikalnymi, z taką selwą gęstą, która często kojarzy się z Ameryką Południową, kiedy o niej mówimy. A zatem region bardzo zróżnicowany, region trudny. Zastanawiam się, czy te stanowiska archeologiczne często padają ofiarą rabusiów. No niestety od czasów w zasadzie konkwisty były one regularnie rabowane, no co wpływa na ten stan zachowania. No na szczęście ze względu na to trudne położenie tych stanowisk wysokogórskich i to, że przez długi czas były one niedostępne ze względu na pogodę, śniegi, są one dużo lepiej zachowane i mamy dużo większe szanse, jeżeli chodzi o odkrycia archeologiczne w tym obszarze niż gdziekolwiek indziej. To nawiążę teraz do tego obszaru, który jest najbliższy pani pracy, czyli do rytuałów tych kultur, które zamieszkiwały region andyjski. Bardzo często pracuje pani, badając szczątki ludzkie, to co znajdujemy też przy mumiach. Czym zaskoczyli nas, na przykład Inkowie? No na pewno dużym wysiłkiem, jaki tutaj był ze strony państwa, żeby sam ten rytuał przeprowadzić na szczytach górskich. Pamiętajmy, że mówimy o zamierzchłych czasach, kiedy państwo, aby dotrzeć na ten szczyt, aby kapłani mogli tam odprawić odpowiednie rytuały, musiało wybudować drogę na te szczyty, musiało wybudować stacje postojowe, więc mówimy tutaj o całej potężnej infrastrukturze, którą Inkowie musieli przygotować po to, żeby odprawić te rytuały dla swoich najważniejszych bogów, których utożsamiali właśnie z tymi szczytami górskimi. A jak na tej południowoamerykańskiej mapie pani pracy naukowej plasuje się Argentyna? Była ona już tak na obrzeżach państwa inkańskiego i podbita stosunkowo późno w okresie panowania dwóch ostatnich władców tuż przed konkwistą. W związku z czym stanowisk archeologicznych jako takich jest tam niewiele, natomiast jednym z najważniejszych odkryć, jeżeli chodzi o bioarcheologię tego regionu, są bez wątpienia odkrycia doktora Johanna Reinharta, który odkrył na szczytach górskich w Argentynie jedne z najlepszych zachowanych mumii na świecie. Mówimy tutaj o szczycie Ayacucho i Queuar, gdzie właśnie odnaleziono zamarznięte mumie. Co dzieje się dalej z takimi odnalezionymi mumiami? Aby te mumie mogły przetrwać w odpowiednich warunkach, niezbędna jest odpowiednia konserwacja, trzymanie jej w odpowiedniej temperaturze, ale też w sterylnym środowisku. Takie mumie dają nam niesamowite informacje na temat dawnych kultur, na temat bakterii, na temat biomu ludzkiego DNA. Ze względu na to, że są zamrożone, to zachowanie jest niesamowite i możliwości, jakie mamy, na przykład śledząc drogę rozwoju niektórych chorób lub bakterii, no jest nieproporcjonalna i w zasadzie niemożliwa do trzymania w żadnym innym środowisku archeologicznym. Dlatego też te sterylne warunki są bardzo ważne, no i bardzo ciężkie do utrzymania. I tu chyba mamy odpowiedź na pytanie, czym zajmuje się bioarcheologia. A czy wiele jest takich miejsc, zostańmy już przy Argentynie, w których podróżujący do tego kraju mogą takie mumie na przykład obejrzeć, choćby za muzealną szybą? No tutaj bez wątpienia warte polecenia jest Muzeum w Salcie w Argentynie, gdzie znajdują się te trzy mumie, które odkryte na szczycie Ayacucho i które zwiedzający mogą zobaczyć. Oczywiście są one za szybą w oddzielnym pomieszczeniu, gdzie utrzymywana jest temperatura minus 20 i tylko jedna mumia wystawiana jest naraz i one się zmieniają co pół roku, więc w zależności od tego, w jakim momencie roku trafimy, taką mumię będziemy mogli zobaczyć. Oprócz samych mumii, no muzeum jest niezwykłe, ponieważ znajdują się tam wszystkie zabytki, które były znalezione z tymi dziećmi, więc także bardzo bogate tuniki, nakrycia głowy z piór ptaków właśnie z tropikalnej selwy, więc na pewno bardzo dużo bardzo interesujących, wspaniale zachowanych zabytków. To proszę dodać do swojej listy rzeczy do zrobienia, do zobaczenia, jeśli będą państwo obierali właśnie ten kierunek. Zapytam trochę może poza zawodowo, jakie wrażenia podróżniczo-kulturowe ma pani po swoich podróżach do Argentyny? No jest to niesamowity kraj, bardzo mi się spodobał i przede wszystkim pyszne jedzenie, tutaj mięso w Argentynie to na pewno jest taki coś, co warto polecić. Oczywiście przepyszne argentyńskie wina, niesamowite krajobrazy, często księżycowe, jeśli znajdujemy się już tam bliżej Andów. No i na pewno też, co mnie zaskoczyło, to bardzo duża Polonia, która się tam znajduje i to, że bardzo często spotykamy polskie nazwiska, nawet właśnie dyrektor Muzeum w Salcie ma korzenie polskie, więc to też była taka miła niespodzianka. Wiele wątków polsko-argentyńskich w tej audycji odkrywamy, a ja życzę wielu podróży do Ameryki Południowej i wielu przede wszystkim wspaniałych odkryć i naukowych niespodzianek. Doktor Dagmara Socha była dziś Państwa i moją gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Będę może powtarzała oryginalnego tytułu tego utworu. Najważniejsze, że jego przesłanie mówi: jesteś wszystkim, co dobre. Dużo argentyńskiej muzyki dziś na antenie Trójki. Czy wiedzą Państwo, który rockowy zespół z Argentyny jest jednym z tych najpopularniejszych, najbardziej utytułowanych rockowych grup latynoamerykańskich? To jest Soda Stereo, prosto z Buenos Aires. Już teraz. poszukiwaniu autentycznych smaków Argentyny, które nie kończą się na wołowinie, udaje się do jednego z argentyńskich przystanków na mapie polskiej stolicy. Francisco Galarraga wychował się w La Pampie. Od 11 lat mieszka w Polsce, gdzie prowadzi własny lokal serwujący m.in. nadziewane pieczone pierogi, czyli empanadas. Nasze spotkanie rozpoczyna jednak od ustawienia na stole termosu i zdobionego, obitego skórą kubka do dżerby. To najważniejszy napój w Argentynie i jeśli mam dowiedzieć się czegoś o tym kraju, to z pewnością sposobu właściwego zaparzania, niezwykłego naparu. So for me, when I'm using yerba mate, I prefer to use yerba mate without stick, just pure leaves. It's a little bit softer in the flavor. It's not so acid. So this wolę używać yerby bez gałązek, czyli samych liści. Dzięki temu dżerba jest trochę łagodniejsza w smaku, nie jest tak kwaśna. Na początek napełniamy 3/4 naczynia dżerbą. Gdy już ją wsypiemy, robi się trochę trudniej. Proponuję użyć lekko wilgotnego ręcznika papierowego. Nie może być mokry, wystarczy lekko wilgotny. Spróbujmy trochę wstrząsnąć naczyniem z papierem położonym na górze, tak jakbyśmy przygotowywali koktajl. Dzięki temu usuniemy nadmiar pyłu, który jest na liściach i który sprawia, że dżerba jest gorzka. Pył został na naszym ręczniku papierowym. Teraz przesuwamy całą dżerbę na jedną stronę. Tworzy nam się taka górka po jednej stronie kubka i pusta przestrzeń po drugiej. Tam wlewamy odrobinę gorącej wody. Przy pierwszym zalaniu woda powinna mieć temperaturę 60, maksymalnie 70 stopni Celsjusza. Wlewamy ją i pozwalamy liściom napęcznieć wewnątrz naczynia. Nie zalewamy do pełna, wystarczy odrobina wody. Teraz musimy poczekać około 5 minut. Wodę zawsze wlewamy w puste miejsce, gdzie nie ma dżerby. Dzięki temu intensywny smak będzie się utrzymywał przez długi czas. Yerba mate Amanda is one of the biggest producers in Argentina. It's called in Apostoles Misiones, northeast of the country. But this is the point. The person who established this factory was almost 100 years ago. Co ciekawe, yerba mate Amanda to jeden z największych producentów dżerby w Argentynie. Znajduje się w Apostoles, na północnym wschodzie kraju. Osobą, która założyła tę fabrykę prawie 100 lat temu, był Jan Szychowski, który wyjechał z Polski do Argentyny. Tam poznał swoją przyszłą żonę Bronisławę. Założyli firmę produkującą ryż, a potem także dżerbę. Z ich inicjatywy powstała też szkoła numer 5 w Apostoles, Republika de Polonia. Słyszałem kiedyś o tej historii, ale później jego praprawnuk Federico stał się moim przyjacielem. Pracował z moją matką w La Pampie. Dał mi książkę napisaną przez jego pradziadka. W zeszłym roku nawet matka Federico przyjechała tutaj do restauracji. Jest jedną z prezesek Amandy. Co ważne, opakowanie dżerby produkowanej przez tę firmę jest biało-czerwone właśnie z powodu polskiej flagi. Zawsze mówię, że to piękne połączenie między Polską a Argentyną. Argentyńczycy rocznie wypijają średnio 100 litrów dżerby mate na osobę. Pije się ją na śniadanie, w pracy, a także podczas spotkań towarzyskich. Od kilku lat w Argentynie 30 listopada świętuje się nawet Narodowy Dzień Yerba Mate. Nawet nie orientuję się, kiedy obok imbryka z dżerbą Francisco stawia przede mną drobne wypieki, jakie serwuje chimi and churi. To obowiązkowy dodatek do słynnego napoju. What we have here is very unique. I will describe it like cheese bread. This is original from Paraguay. To, co tu mamy na talerzu, opiszę jako chlebek serowy. Pochodzi z Paragwaju, Brazylii i północno-wschodniej Argentyny, gdzie znajduje się trójstyk granic. To ciastko jest zrobione z mąki z manioku, podobnego do ziemniaka. Do tego ciasta dodajemy 4 różne rodzaje serów. Nie ma tu w ogóle glutenu. Ten wypiek jest tak naprawdę powiązany z Paragwajem, ponieważ yerba mate też pochodzi stamtąd. Jej picie zawsze było połączone z tego rodzaju jedzeniem. Nie będę używał nazwy tego chlebka. W twoim języku zabrzmi bardzo brzydko. Później ci powiem, na pewno się uśmiejesz. Here we offer a very unique cuisine from Argentina. What the idea was to offer something that you will not find anywhere else in Warsaw. The main star of the place is empanadas, which we are two ways of preparing empanadas. One is from the oven and the other one could be fried. Oferujemy tutaj bardzo unikatową kuchnię z Argentyny. Cały pomysł na to miejsce polegał na tym, aby zaoferować coś, czego nie znajdzie się nigdzie indziej, w Warszawie. Główną gwiazdą tego miejsca są empanadas. Mamy dwa sposoby ich przygotowywania. Pieczenie w piecu albo smażenie. Do przygotowania ciasta używamy mąki pszennej, oliwy z oliwek, soli i wody. Rozwałkowujemy ciasto na 4 mm i wycinamy z niego krążki o średnicy 15 cm. Potem nadziewamy ciasto. Mamy tu opcje wegańskie, wegetariańskie i wiele smaków mięsnych, ponieważ oczywiście ludzie lubią mięso, ale Warszawa jest tak naprawdę wegetariańskim miastem, dlatego rozszerzyliśmy naszą ofertę. Mamy też dużo ciastek i deserów z Argentyny. Te nazywają się alfajores. Są trochę jak makaroniki w różnych smakach. Od kokosowego przez czekoladowe, ale zawsze nadziewane są kajmakiem. Tak nazywamy tę masę w Polsce. W Argentynie będzie to dulce de leche. W moim domu kajmak obowiązkowo pojawia się na wielkanocnym mazurku. Pytam więc Franciszka o smaki z jego dzieciństwa. Te, które kojarzą mu się z domem. Pierwszy smak, który przychodzi mi na myśl, bo wspomnienia są zawsze związane ze smakami i miejscami, to yerba mate. Jej picia nauczyli mnie moi dziadkowie. Nalewali letnią wodę, a potem dodawali trochę cukru. Obserwowałem ich pijących ją cały dzień, więc też chciałem spróbować. Powoli mój mózg zaczynał lubić ten smak. Oczywiście związane z tym były też alfajores, małe ciasteczka robione z wanilii, skórki z cytryny i skrobi kukurydzianej oraz kajmaku. Pamiętam ten moment, kiedy otworzyłem metalową puszkę, w której moja babcia trzymała wszystkie te ciasteczka. Zapach cytryny był niesamowity. Do tego dobrze wspominam też grille, czyli asados, które często przygotowuje się w Argentynie. Barbecues or the grills, or we call them asados, is always another memory that's coming to me. So when I moved to Poland 11 years ago, I brought krówka with me from Argentina. And it's actually called krówka, in Spanish would be bauquita. This was my traditional candy since I'm a kid, right? And in Argentina, everybody knows bauquita, right? We call it like little cow. This is the meaning in Spanish. Kiedy przeprowadziłem się do Polski 11 lat temu, przywiozłem ze sobą krówkę z Argentyny. Po hiszpańsku byłaby to bauquita. To był mój tradycyjny cukierek. Znałem ten smak od dziecka. W Argentynie nazywamy to małą krówką. Takie jest znaczenie po hiszpańsku. Od zawsze uwielbialiśmy słodycze, które są oparte na mlecznym karmelu, czyli kajmaku. Przywiozłem te cukierki do Polski i kiedy podzieliłem się nimi z polską przyjaciółką, powiedziała mi: o, to krówka. Dowiedziałem się, że macie dokładnie ten sam cukierek. Opakowanie jest inne, ale nazwa taka sama. Postanowiłem pogrzebać w tej historii i sprawdzić, skąd wzięła się ta argentyńska bauquita. To było prawie 100 lat temu. Zaczęło się w bardzo małej miejscowości o nazwie Trenke Lauken. Mężczyzna, który założył tę firmę, miał polskie korzenie. To jest jedno z pierwszych połączeń między Polską a Argentyną. Tutaj w Polsce używamy do naszej produkcji kajmaku robionego w Toruniu przez polską fabrykę. To zabawne, bo kupujemy tu produkt o nazwie Toffee Argentyńskie Premium. Żeby było jeszcze ciekawiej, ta firma zakupiła przepisy i maszyny w Argentynie, żeby produkować kajmak w Polsce. Warto, żebyście wiedzieli, że kajmak w Europie jest produkowany tylko we Francji, Hiszpanii i w Polsce. W Hiszpanii z powodu ogromnej migracji Argentyńczyków. We Francji też Argentyńczycy zaczęli go produkować, ale w Polsce dzieje się to dlatego, że lubicie kajmak, zupełnie jak my. Chociaż my w zasadzie szalejemy na jego punkcie. W niektórych argentyńskich sklepach dulce de leche można dostać w 5-kilogramowych wiaderkach. Kajmak można dodawać do ciast, można też wyjadać prosto z opakowania. Thank you. te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más. Te miro para ver si me ves mirarte. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más. Trzydzieści dziewięć minut po godzinie 12:00. Spoglądam na ciebie, by sprawdzić, czy ty też patrzysz na mnie. Tak można przetłumaczyć tytuł tego utworu. To jeszcze chwila z argentyńskimi młodymi zespołami. Nazywają się Las Sombras i pochodzą z La Pampy, czyli regionu, gdzie wychowywał się Francisco, który przeprowadził nas dzisiaj przez argentyńskie smaki. A skoro o smakach, Tomek Sajewicz przygotował dziś dla państwa smakowity odcinek cyklu Tomek w Azji, ale o tym za chwilkę. Esta historia alguna vez yo te la quise contar. Habla de cosas que tal vez ya nunca sucederán. Y aunque yo estoy más allá del bien y el mal, esta canción no te olvida. La casa no huele a café y tus flores ya no están. Junto a la foto que saqué retratándote en el mar. Y aunque yo estoy más allá del bien y el mal, esta canción no te olvida. Yo te diré para mi bien, desubiqué al decirte que aún te amo. Nunca me pude contener y ahora no estás a mi lado. Y aunque yo estoy más allá del bien y el mal, mi corazón no te olvida. Pasamos tan bien. Deberías słuchają Państwo audycji Swoją Drogą. No, pora nam się już zrobiła niemalże obiadowa. Mówiliśmy o kuchni argentyńskiej. Czas teraz na kuchnię chińską. Egzotyczna, fascynująca różnorodnością, choć mogąca też budzić uzasadniony niepokój. Kurczak z orzeszkami ziemnymi czy kaczka po pekińsku to są te najbardziej znane potrawy kuchni chińskiej, ale co każda z 31 prowincji i regionów to własne zwyczaje kulinarne. I o tym opowie dziś Państwu Tomek Sajewicz. Tomek w Azji. Instynkt Salangan każe im budować gniazda. Przypominające Europejczykowi jaskółki ptaki z rodziny jeżykowatych nie wiedzą jednak, że mimo złudnej wolności tak naprawdę są na służbie u człowieka. Te, które słychać w tle, u Liu Chonga, który specjalizuje się w sprzedaży jednego z największych specjałów chińskiej kuchni – ptasich gniazd. Liczba ptasich hodowli rośnie zbyt szybko. Myślę, że praktycznie wymknęła się spod kontroli. Wcześniej ceny były wyższe, ale teraz ludzie praktycznie oszaleli. Nie zastanawiają się dwa razy. Bo hodowla salangan, które z własnej wydzieliny, śliny, tkają gniazda, jest bardziej niż opłacalna. Kilogram przysmaku stosowanego jako główny składnik zupy z ptasich gniazd to równowartość nawet 4000 dolarów amerykańskich. Jak Chiny długie i szerokie, szczególnie w okresie letnim turystów, ale i mieszkańców, głównie z przyczyn kulinarnych, przyciągają nocne targi. Nie sposób je przeoczyć, albo raczej przewęszyć, bo króluje na nich inny, jednak już dostępny na każdą kieszeń rarytas. Tak zwane chou tofu, śmierdzące tofu, bo to dosłowne tłumaczenie nazwy tej potrawy. Chou tofu to rodzaj sfermentowanego tofu, który mimo swojej mogącej odstraszać nazwy jest cenione przez smakoszy za intensywny smak i zapach, porównywalny do wydzielających największy aromat serów pleśniowych z Europy. Spożywanie posiłku w Chinach wyznacza rytm życia, dnia, świąt, tradycyjnego kalendarza, a nawet uroczystości państwowych. Kto był w Chinach, ten wie, że punkt 12 pustoszają biura, a przeciągnięcie na czas obiadu jakiegokolwiek spotkania biznesowego to jawny znak jego niepowodzenia. Święto wiosny, czyli chiński Nowy Rok, to centralne wydarzenie chińskiego kalendarza ze specjalnym menu. Świąteczny obiad w Taizhou słynie z gorącego, poszatkowanego tofu z baozi gotowanych na parze pierogów, shaomai i miski makaronu z zupą rybną. Wszystkie te dania to tradycyjne chińskie potrawy. Na żadnym chińskim stole w Nowy Rok nie może zabraknąć ryby, która w chińskiej kulturze oznacza szczęście i pomyślność, mówi Ma Xiaoning. To specjalne i tradycyjne zarazem danie. Moim doborocznym życzeniem jest zdrowie i bezpieczeństwo rodziny, które symbolizuje właśnie ta potrawa. Przypadające na przełom maja i czerwca święto smoczych łodzi, w Chinach święto narodowe, nie może się odbyć bez kulek ryżu zawiniętych w liście bambusa, którymi to według legendy karmiono ryby, aby nie tknęły ciała słynnego pisarza wrzuconego do rzeki. O tym, że legendy w Chinach traktowane są niezwykle poważnie. Niech świadczy pan Cheng Xiang. Sprzedaż liści bambusa i kleistego ryżu gwałtownie rośnie. Wraz ze zbliżaniem się święta smoczych łodzi średnio około tuzina zapakowanych liści bambusa i 5 kg kleistego ryżu powinno wystarczyć dla jednej rodziny. Wrzesień to czas księżycowych ciasteczek powiązanych oczywiście z inną chińską legendą. I choć nie pochodzą z kosmosu, to ciasto nadziewane kukurydzą, zielonym groszkiem czy czerwoną fasolą to największe rarytasy święta środka jesieni. Co więcej, sprzedaż tego specjału właśnie ruszyła. Testuje nowe, egzotyczne smaki. Jeden z pieprzem i z solą, a drugi z wieprzowiną z grilla. Chcę spróbować jak najwięcej. W miarę zbliżania się festiwalu wybiorę te, które będą mi najbardziej smakować, mówi Yang. W godzinę sprzedajemy około 40 do 50 kartonów ciasteczek księżycowych. Pomimo tego, że Chińczycy coraz chętniej kupują wszystko online, wielu konsumentów woli jednak nadal odwiedzić sklep i rozejrzeć się po nim. Dlatego w tym roku mamy większe zapasy i większy wybór, mówi Wang Weiming, który księżycowe ciasteczka już sprzedaje w Shenzhen. 2000 kilometrów dalej, w górzystym Yunanie, trwa sezon na grzyby. Jeden mały powiat Nanhua dostarcza całym Chinom około 40%. 40% lokalnych grzybów na rynku, mówi Yu Jialing. Skupujemy grzyby od lokalnych mieszkańców, a w szczycie sezonu, czyli teraz, zatrudniamy wielu pracowników tymczasowych do ich sortowania. Chińczycy kochają grzyby, a te zebrane w lasach i nie pochodzące z hodowli są nie tylko smaczne. To także świetny biznes. Kuchnia junańska słynie ze świeżych przypraw, grzybów i jadalnych porostów. Te północne są cięższe i tłustsze. Środkowy Hunan to najostrzejsze papryczki świata i zrobiona z nich potrawa, nazywana zemstą Mao Tse-tunga z zagrobu, którą uwielbiał ponoć były przywódca Chin. Coś czuję, że państwo tak jak my kołyszą się. Tak jak my tutaj w studiu przy Myśliwieckiej. Płynie spokojnie ta sobota dzięki Emilianie Torini, ale obiecałam, że będziemy dziś słońce przywoływać. To na zakończenie koncertowa wersja jednego z utworów amerykańsko-kubańskiej grupy Buena Vista Social Club. Olga Szućko, Kinga Kurysia i Martyna Matwiejuk. Do usłyszenia.